Vaig com les aus quan han perdut el fill, que gira volten sense haver consol. Amb crits de sang alerten son estol, com si el món entrés en gran perill. I gira volta sens defalliment entorn del lloc on el fill han deixat, i no els prevera la veracitat, perquè els daria molt major turment. Des del matí fins que s'aposta el jorn, amb son rodar inquiet en l'espai, diuen que en ells dolor no es pondrà mai. Puix que mai més no hauran el fill entorn, sols a la nit vençuts per l'enderroc, tornen al niu com a desert castell. Senten el cor de sobte fosc i vell, i s'adormissen amb la son del roc. Penós, abandonant el niu, l'arbre i el riu, va anar a l'encalç d'un indret més caldós, però en cap lloc el seu infant no viu. Així jo vaig perdut de mi mateix, a mi mateix cercant-me eternament. Més jo sóc mut i mut el meu lament, que recorge endins lo meu dolor sepet.